Radio 1. Umberto Tan. Ja, hoe is het leven in de Woeste stad Mariupol? Volkskrant-journalisten Hesse von Pickarts en Erik Verwiel zochten het uit via social media onder andere. En Peter Heerschop is hier om 2:30 met zijn column Van Beter met Liefde. Maar nu is het NOS Journaal. Jan van der Putten. Premier Rutte heeft in Kiev een ontmoeting gehad met de Oekraïnse president Zelensky. Op een gezamenlijke persconferentie zei Rutte dat de strijd van Oekraïne ook de strijd van Nederland is. En dat Nederland alles zal doen wat nodig is om Oekraïne als winnaar uit de oorlog te laten komen. We realize that you're also fighting for us. Because it is also our freedom and security. Our values and our way of life which is at stake here. And therefore there can be no doubt that we, the Netherlands, remains committed to supporting Ukraine in close cooperation, of course, with our partners in the EU and NATO, whatever it takes, for as long as it takes. Rutte legde samen met minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel namens de Raad van Ministers een krans bij een monument. Rusland heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen vanwege het Nederlandse standpunt in de MH17-zaak. Moskou wil dat er een eind komt aan wat wordt genoemd obsessieve pogingen van Nederland om Rusland verantwoordelijk te houden voor het neerstorten van MH17. Ook noemde het Russische ministerie het Joint Investigation Team gepolitiseerd. Het JIT doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor het neerstorten van het vliegtuig. Minister De Jonge noemt de reactie van de VVD op zijn woningbouwplannen liefdeloos. Gisteren presenteerde De Jonge een wetsvoorstel om het Rijk meer macht te geven bij de bouw van woningen. Hij wil dat gemeenten verplicht kunnen worden om bij nieuwbouw 30% te reserveren voor sociale woningen. De VVD vindt dat absurd. Op die manier zou De Jonge de achterstandswijken van de toekomst over Nederland uitrollen. Volgens de minister moet er alles aan worden gedaan om mensen in grote nood te helpen. Het aantal aangiftes van zedenmisdrijven, zoals verkrachting en aanranding, is vorig jaar verder gestegen. Afgelopen jaar werden er 3400 aangiften gedaan, ruim 300 meer dan het jaar ervoor. Sinds 2020 stijgt het aantal elk jaar. Volgens de landelijke politie komt dat deels door het schandaal bij het tv-programma The Voice of Holland. Een vroegere medewerker van de Britse ambassade in Berlijn, die spioneerde voor Rusland, is veroordeeld tot ruim 13 jaar gevangenisstraf. 3 jaar lang verzamelde hij geheime informatie en speelde dat door aan de Russen. Hij kreeg daar goed voor betaald. In 2021 viel hij door de mand en werd hij gearresteerd. Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. Saïd R. zou betrokken zijn bij 3 liquidaties, plus een aantal pogingen en voorbereidingen. Volgens het OM was R. een naaste medewerker van Taghi. Het is de 6e keer dat in de zaak tegen de groep rond Taghi levenslang wordt geëist. In Duitsland is slagerzanger Tony Marshall overleden. In 1971 brak hij door met de grote hit Schöne Maid. Hey, schöne Maid, hast du heut für mich Zeit? Andere successen waren Ich fang für dich den Sonnenschein en Kom, gib mir deine Hand. Tony Marshall was opgeleid als operazanger en was al geruime tijd ziek. Tony Marshall was 85. En het weer, het is bewolkt met mogelijk wat motregen, maar er is ook wat zon. Een stevige zuidwestenwind en het is 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 11. Ik, Bianca Daming, kende jij Tony Marshall? Nee, maar ja, nu wel. Maar een beetje mosterd naar de maaltijd misschien. Maar ik ga gelijk alle cd's luisteren. Nou ja, oké. Ik vond het wel een lekker muziekje. Ja, het klinkt eigenlijk wel gezellig, toch? Ja, ja, absoluut. Helemaal in deze carnavalsperiode. Ja, dit gekeuvel heeft helemaal niemand wat aan, Bianca. Nee, dus jij bent voor de files. Ik ben benieuwd of die er staan. Die staan er zeker. Ja, het wordt wat drukker op de weg. En vooral in Brabant heb je veel vertraging op de A58 Breda-Eindhoven. Richting Eindhoven is de weg dicht bij Oorschot. Er is een ongeluk gebeurd. De andere kant op staat een kijkersfile met een 30 minuten vertraging. Dus in beide gevallen kan je het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam heb je 20 minuten op onthoud bij Rotterdam-IJsselmonde. Daar zijn 3 rijstroken dicht en dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose artrose in de knieën? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met knieartrose. Kijk snel op onderzoeknaarartrose.nl voor meer info en draag bij aan een middel tegen knieartrose. Meld je nu aan op onderzoeknaarartrose.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Wat als je broer een puinhoop maakt van zijn leven? Je steunt hem financieel en hebt hem in huis genomen en nu gaat het helemaal mis. Zet je hem uit huis? Of praat je het uit? Wat koos Theo van Gogh in 1887? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ruim 80% van de Nederlandse meiden heeft ongewenst seksueel gedrag op straat meegemaakt, blijkt uit onderzoek van Plan International. Directeur Garance Reus vertelt daar straks alles over. Peter Heerschop is hier om rond 2:30 uur een column te doen, uiteraard. En hoe realistisch is het schimmelverhaal uit de populaire HBO-serie The Last of Us? Schimmel-expert Herman Siebe heeft het antwoord. Maar eerst de vraag, hoe is het in het leven in het verwoeste Mariupol? Radio tot 4 uur. Dat doen we straks, Mariupol. We gaan eerst toch naar het plantverhaal. Want dat is wel een heftig percentage als je daar goed over nadenkt. Want maar liefst 83% van de Nederlandse meiden heeft ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte ervaren. 83%! Dat blijkt uit onderzoek van Plan International. Ruim 6 op de 10 van de meiden laat ook nog eens weten dat ze hierdoor beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Zo meiden ze het openbaar vervoer, sportclubs of hobby's. Garance Reus is directeur van Plan International. Plan is het tegenwoordig, hè. Garance, jullie hebben hier eerder onderzoek naar gedaan. Ook andere partijen hebben dit regelmatig onderzocht. Deze cijfers, zeg ik net, zijn schokkend voor mij. Zijn het voor jullie ook nog schokkende cijfers? Ja, nou, de cijfers blijven natuurlijk schokkend. Maar we kijken er inderdaad helaas niet van op. We hebben inderdaad vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd in landen waar wij actief zijn, waar Plan International actief is. Oeganda, India. En daaruit blijkt inderdaad dat seksuele intimidatie en seksueel geweld echt wijdverspreide problemen zijn. Ik denk dat het verschil en het belang van dit onderzoek is dat we vooral gekeken hebben ook naar welke impact heeft dat nou op meisjes en jonge vrouwen. Op hun bewegingsvrijheid, op hun ontwikkeling zelfs. En nou, je gaf al aan, ze mijden het openbaar vervoer. Ze gaan soms niet dingen doen die ze liever hadden willen doen. En dat betekent gewoon dat je in hun ontwikkeling en in hun kansen van meisjes ingrijpt. En dat is denk ik het belang van dit onderzoek. Misschien een voorbeeld bij Eén Vandaag. Joris Kreugel van Eén Vandaag ging langs in een sportschool waar alleen vrouwen mogen komen. En dat is niet zomaar, vertellen de sporters. Als ik bijvoorbeeld bepaalde oefeningen doe voor de base, buik, billen, borsten, dan moet je toch bepaalde momenten aannemen of houdingen aannemen. Ja, waar jij toch niet altijd prettig voelt als er dan mannen in de omgeving zijn. Ik heb dus ook sommige oefeningen waarbij ik me niet prettig voel als ik weet dat mannen in de buurt zijn. Dus... Maar dat is toch niet prettig? Nee. Klopt. Het kan best dat er een of andere viezerik is die daarop aan het kijken is. Is dit een herkenbaar voorbeeld? Ja, dat is een heel herkenbaar voorbeeld. En het is natuurlijk heel mooi dat er zulke sportscholen zijn waar vrouwen apart van mannen kunnen sporten. Maar ja, om het maar even simpel te zeggen, er zijn geen bussen en trams waar alleen vrouwen in kunnen. Gelukkig maar. Het blijft lastig voor vrouwen dat ze soms zichzelf beperken eigenlijk door te zeggen, nou, ik ga liever niet 's avonds op straat of ik vermijd die bus. Of in het ultieme geval, en daar schrok ik wel van in het onderzoek, zeggen, nou, ik ga niet naar die school of ik solliciteer niet op een bepaalde functie, want dan moet ik 's avonds reizen of dan moet ik in een bepaalde gebied zijn waar ik liever in het donker niet ben. En dat is denk ik, dat remt. En in hoeverre zijn dat bewuste keuzes of is dat een gevoel wat de vrouwen en de meiden hebben? Nou, uit het onderzoek blijkt echt dat het bewuste keuzes zijn. En overigens is het gevolg hetzelfde, of het gevoelsmatig is of dat ze bewust kiezen. Het gevolg blijft natuurlijk dat zij in ontwikkeling beknot worden, dat zij minder kansen hebben. Ik zal nog een voorbeeld geven. Ik sprak een aantal weken geleden met een Oegandese vrouw. En die zei, ja, ik had me heel graag verkiesbaar willen stellen voor de lokale gemeenteraad in haar gemeenschap. Maar dat deed ik niet, want alle vergaderingen zouden 's avonds zijn geweest. En dan durf ik niet over straat. En dat is, daarmee nemen ze dus niet deel aan de maatschappij. En daar verliest de maatschappij natuurlijk ook. En zie je dat ook in Nederland, dit soort voorbeelden? Nou ja, dat zagen we in het onderzoek. Dus we weten natuurlijk wel uit eerdere onderzoeken dat vrouwen allerlei manieren gevonden hebben om te gaan met ongewenst seksueel gedrag. Variërend van over straat lopen en doen alsof ze aan het bellen zijn, of hun sleutels in de hand houden, zodat ze eventueel een map zouden kunnen uitdelen. Mm. Maar wat je nu ziet, is dat ze zich eigenlijk ook soms echt terugtrekken. Uit de maatschappij soms, in sommige opzichten. Welke rol spelen wij, de mannen, in dit verhaal? Want het gaat natuurlijk over vrouwen die bewust dingen niet doen. Maar dat komt door ons, door mannen. Ja, ik zou bijna zeggen, de man moet hier een grote rol in spelen. Dat zag je ook terug in het onderzoek. Hè? Die meisjes zelf, meisjes en jonge vrouwen zijn het. Het is een onderzoek onder 1000 vrouwen tussen de 15 en de 25. Die vragen, de helft daarvan zegt, mannen, jongens en mannen moeten zich ertegen uitspreken. Want dat zou ze helpen. En wat je natuurlijk ziet is dat de samenleving soms dit soort gedrag normaliseert. He, zo werkt het nou eenmaal. He, je moet nou eenmaal daar niet in het donker zijn. Of je had je ook maar niet dat rokje aan moeten doen. Maar op het moment dat de man of de jongens zich uit gaan spreken, zeggen, joh, wij moeten het niet accepteren, wij moeten het niet alleen niet doen, maar we moeten het ook niet accepteren van andere jongens en mannen, dan voelen meisjes zich gehoord en geholpen. Nou komt er een nacht tegen seksueel geweld, om de nacht terug te claimen. Wat gaan jullie dan precies doen tijdens die nacht? Ja, Plan International organiseert de eerste nacht tegen seksueel geweld. Dat doen we in Rotterdam. En dan lopen we eigenlijk met enkele honderden vrouwen en ambassadeurs van deze nacht. Lopen wij door wijken in Rotterdam, 20 kilometer. We beginnen om middernacht en het eindigt hopelijk met een ontbijt en een goede stevige kop koffie de volgende ochtend. Lopen we eigenlijk door wijken, waar je normaliter als vrouw alleen niet zou willen zijn. Of door donkere straten waar je niet zou willen zijn. En eigenlijk zeggen we daarmee, probeer dit probleem bespreekbaar te maken. Kijk eens hoe het ons beknot. En kijk eens hoe wij inderdaad de nacht terugpakken in zekere zin. Garance Reus, directeur van Plan International. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ooh. op NPO Radio 1. Uit 1957 is het Thurston Harris met The Little Bitty Pretty One. Ik hoorde het in de documentaire van Bill Russell. Russell the Legend. Meest bekroonde NBA-speler ooit. 11 keer kampioen, 9 keer als speler, 2 keer als speler-coach bij de Boston Celtics. Echt de moeite waard om te zien. Goed, het is de komende week een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne door Rusland werd begonnen. Steden als Kharkov, Zaporizhia en Mariupol komen sindsdien dagelijks voorbij in het nieuws. En in die laatste stad, Mariupol, werd wekenlang even gevochten. Met het veroveren van de Azov staalfabriek in april kwam de hele stad in Russische handen terecht. Nou, 100.000 inwoners trokken weg, maar nog altijd leven zo'n 100.000 mensen in de stad. En hoe is het leven voor hen dan in die stad? Dat vroegen Volkskrantjournalisten Hessel van Pikaerts en Erik Verviel zich af. En aan de hand van gesprekken met achtergeblevenen en het analyseren van beelden op TikTok schreef ze een stuk over het leven in Mariupol anno 2023. Mannen, welkom. Wie van jullie spreekt Russisch of Oekraïens? Het is allebei een beetje roestig volgens mij. Volgens mij wel, ja. Niet, maar je gaat toch wel het gesprek aan met de mensen. Dus dan, hoe pak je dat aan? Ja, dat gaat voor het grootste deel via een vertaalmachine. We hebben vooral gechat met de mensen op chatdiensten als Telegram. En die berichten hebben we in een vertaalmachine gegooid. En uiteindelijk werkt dat heel goed. Hoe kwamen jullie bij deze vraag überhaupt terecht? Waarom vroegen jullie af van hoe gaat het leven nu dan toe voor de gewone man en vrouw in Mariupol? Nou, we hadden die oorlog wel op de voet gevolgd eigenlijk sinds de invasie natuurlijk al. Maar echt die belegering in Mariupol. Misschien weten we allemaal die beeld nog wel van dat theater wat gebombardeerd werd. Waar nog in krijt voor stond kinderen. Zodat de Oekraïners hoopten dat de Russen het niet zouden bombarderen. Dat ziekenhuis wat gebombardeerd was. Verschrikkelijke beelden. Nou ja, en dan is de oorlog toch bijna een jaar al dat die daar woedt. En dan vraag je toch af hoe is het nou in die stad waar we die verschrikkelijke beelden van hebben gezien. En hoe kunnen wij een beeld krijgen van die stad. En dan ga je toch zoeken met alle kanalen die je hebt. Want westerse journalisten die zijn er ook al een jaar niet meer. Die kunnen daar ook niet bij komen. Moet je ook niet willen met Russen mee naar zo'n stad. Dus dan ga je zoeken op sociale media. Ja, en waar begin je met TikTok onder andere? Zijn jullie gaan kijken? Ja, nou goed, je begint gewoon met sociale media te checken in die stad. Ook op woorden die je kent uit die stad, in het Russisch en in het Oekraïens. En dan moet je inderdaad denken aan TikTok. Ja, dat is natuurlijk in Nederland ook een ontzettend populair sociaal medium. En dat is niet anders in Oekraïne. Dus de mensen daar die hebben ook allemaal accounts. Daar zetten ze leuke filmpjes op van hun dagelijks leven. En op een gegeven moment kwamen erachter dat ze eigenlijk ook die hele stad laten zien. En soms ook echt filmpjes maken van de gebouwen, de verwoeste gebouwen. Voor mensen die zijn gevlucht. Ze willen laten zien aan de wereld en dus aan de mensen die zijn gevlucht. Hoe het er daar nu aan toe gaat. En willen ook vooral laten zien dat ze niet vergeten willen worden. Wat voor verwoestingen zie je? Ik bedoel, hoe gaat het aan toe met in die stad? Ja, we hebben in kaart gebracht, ook met collega's Joris Heijkant en Titus Knechtel, hoe erg die stad verwoest is. Want we kennen die beelden van de verwoesting, maar ja, hoe erg is het nu eigenlijk? Dus we hebben van het centrum alle 7000 gebouwen bekeken voor de oorlog en dan na de oorlog. En hebben allemaal zitten turven, zien wij vernietiging aan de hand van satellietbeelden. Alle gebouwen één voor één zitten te bekijken? 7000? In het centrum, de 7005 zijn het er, ja. En toen kwamen we uit op 2610 gebouwen waarvan wij vanuit de lucht konden zien dat die beschadigd waren. Dus dat is dik een derde van die stad. En dat is waarschijnlijk nog een onderschatting, hè, want satellietbeelden kan je ook niet alles op zien. Maar zeker 2610, een derde van de gebouwen in het centrum, die zijn gewoon beschadigd. En wat voor invloed heeft dat op de mensen zelf die daar wonen? Kon je daar iets van zien? We hebben dus met die mensen gesproken, gechat. Echt lange gesprekken heb je het dan over, van weken lang, over en weer. Er zit natuurlijk een vertaalbarrière tussen, dus er moet over en weer worden vertaald. En wat springt daaruit dan? Daar springt uit dat ze, de eerste maanden heel veel hebben moeten overleven vooral. En dan heb je het over dat er gewoon geen water was, geen licht, geen gas. En dat ze richting de wintermaanden, waar we nu in zitten, ook heel bang waren dat ze koud zouden krijgen. En daar al op aan het voorbereiden waren. Waren mensen niet bang om te praten? Rustig kijken of luisteren misschien mee? Ja, we hebben heel wat mensen benaderd. Ik denk wel ongeveer dat we 40 mensen hebben benaderd uiteindelijk. En daar uiteindelijk hebben we er 8 van kunnen spreken. Waarvan 4 à 5 echt uitgebreid. Dat zijn mensen die inderdaad... We hebben ook wel heel duidelijk gemaakt dat wij denken dat er risico's aan zitten. En dat ook verteld. En dat weten zij ook. Maar alsnog willen ze heel graag hun verhaal vertellen. De wereld te laten zien wat ze ook op TikTok doen. Hè, in de filmpjes. Hoe het er daaraan toe gaat. Nou wordt die stad, als ik het goed begrepen heb, steeds Russischer gemaakt. Russificatie. Wat hebben jullie daarvan gezien of gehoord? Ja, dat is wel heel treurig. Het Vredesplein, het soort van de Dam van Mariupol. Het Centrale Plein, daar is ook een muurschildering bij van een meisje, Milana. Die was in 2015 door pro-Russische separatisten gewond geraakt. En dan zie je die muurschildering gewoon verdwijnen. De Russen die verven dat om. Het Vrijheidsplein wordt omgedoopt tot het Leninplein. Er verschijnt de Russische vlag. En terwijl er honderden, duizenden gebouwen verwoest zijn, steken ze ook moeite erin om die muur helemaal te stuken, te plamuren, zodat die muurschildering maar verdwenen is. En er zijn ook hebben filmpjes gezien van mensen die zeggen, ja, het is een schande dat ze dit doen. Want blijkbaar wordt dat toch belangrijker gevonden om zo'n muurschildering te verwijderen en een banier op te hangen met Mariupol, Sint-Petersburg, broeder- en zusterstad. Vinden ze dat belangrijker dan hun energie steken in het opbouwen van gebouwen? Vragen de mensen ook hulp als je met ze praat? Aan ons? Ja. Nee. Ze vragen vooral erom dat ze eindelijk een keer weer hun verhaal kwijt kunnen in het buitenland. Want zij merken ook, zij merken via TikTok en dergelijke, dat de aandacht voor hun stad wel een beetje is verdwenen op een gegeven moment. Mm. We hebben natuurlijk heel veel gelezen over het theater dat is gebombardeerd in Mariupol. Over de kraamkliniek, die is gebombardeerd. Dat zijn verhalen waarbij heel veel burgers zijn omgekomen toen. Maar sindsdien, en dan heb je het dus over april, mei vorig jaar, sindsdien is het eigenlijk de aandacht een beetje weg is. Maar is dit eigenlijk een stimulans misschien ook in andere steden nog verder te kijken? Of zeg je, dit verhaal is op deze manier wel verteld? Want er zijn natuurlijk meer gebieden in Oekraïne die heel moeilijk bereikbaar zijn. Jullie hebben wel iets te pakken, waardoor je ook echt binnen kan kijken. Vanuit de mensen zelf. User-generated bijna. Ja, we houden die stad wel in de gaten en die blijven we ook wel in de gaten houden. Want die mensen die we via sociale media gevonden hebben, dat was ook niet heel moeilijk. Ze willen echt laten weten, we zijn er nog, we leven nog. En dat varieert van filmpjes van pro-Russische TikTokkers die laten zien, kijk, er komen prachtige appartementen gebouwen. Ja. Tot iemand die naar het ziekenhuis gaat waar de zusje geboren is en zegt van, ja, dit is er nu van dat ziekenhuis over. En dan zie je een compleet verwoest gebouw. Maar ook tegelijkertijd. Dus zeg je nou waarheidsvinding op TikTok? Eigenlijk wel, ja. Was je daarover verbaasd? Want je weet ook wat er ook van TikTok wordt gezegd natuurlijk. Dat is ook waar. Maar dit is wat een andere kant die je dus ook ziet. Ja, het is echt beide kanten. Hè? Pro-Russische TikTokers die willen laten zien, geweldige stad. Wat sowieso bevreemdend is. Ja. En gewoon mensen die willen laten zien, dit is de vernietiging. Die echt documenteren voor de geschiedschrijving van, dit is er nu met die stad aan de hand. En wat je ook ziet, is gewoon zo'n jonge vrouw die gewoon nog steeds dansjes opneemt. Maar dan niet in het decor van een mooie stad, maar van een verwoeste stad. In de puinhopen. Ja. Mijn hemel, ja. Is het de verhaal die je vindt op social media? Heb je dan vooral de verhalen van de jongere mensen? Want de oudere mensen natuurlijk hebben misschien op een andere manier te maken met de verwoestingen en het lijden van de stad. Ja, we hebben wel wat meer jonge mensen, denk ik, gevonden. En ook veel vrouwen relatief, die vaker wat actiever zijn op TikTok, zie je toch? Ja. Dus daar zit zeker wel een vertekening in. Dus het is ook niet de ideale vorm om een heel beeld van die stad te kunnen krijgen. Dat is ook gewoon heel moeilijk op die manier. Maar ja, je krijgt wel door de verschillende beelden, hè, inderdaad waarheidsvinding op TikTok eigenlijk, kun je ook naast elkaar leggen. En ook de beelden van zowel pro-Russische mensen als pro-Koreaanse mensen komen gewoon overeen. Alleen met een andere insteek, een ander verhaal erachter wat ze vertellen. Dus uiteindelijk heb je daar eigenlijk gewoon een goed beeld, krijg je wel van die stad. Ik vind het toch bijna moedig, de manier waarop zij zo in het openbaar zich uiten. Want de Russen kijken natuurlijk mee met alle risico's van dien. Hebben jullie ze op gewezen, op die risico's? Merken zij ook iets van die Russische aanwezigheid? Dus niet alleen in de symboliek, met de vlaggen of een muur overschilderen, maar ook persoonlijk. Ja, de hele stad is omsingeld als het ware met checkpoints van de Russen. Je moet, je kunt je ook niet zomaar vrij door die stad bewegen en naar buiten de stad gaan. Dus daar merken ze het. Maar ze moeten zich ook, om eigenlijk zich te kunnen verplaatsen, moeten ze door filtratie heen gaan, zoals dat dan heet. Filtratie? Ja, dat is een soort screening die de Russen in eigenlijk het hele bezette gebied hebben geïntroduceerd, waar we ook al wel van wisten dat die er was. En dan moet je je voorstellen dat je hele telefoon wordt gecheckt op likes van, misschien heb je pro-Oekraïense likes op je Facebook staan, heb je de strijdkrachten van Oekraïne gesteund, je bankrekening kan worden gecheckt op steun aan de Oekraïense strijdkrachten, er wordt gekeken wat je oude beroep was, heb je voor de Oekraïense overheid gewerkt of iets anders gedaan wat verdacht is. En eigenlijk met al dat soort dingen, al dat soort informatie proberen de Russen erachter te komen of jij een mogelijk gevaar klaar bent voor, ja, voor hun, hun bezetting. Als dus eigenlijk je social media spoor kan verraden waar je sympathie ligt in deze oorlog. En als die sympathie te veel aan de Oekraïnse kant ligt op je social media, op je TikTok of je Instagram, heb je gewoon een probleem. Nou, veruit de meeste mensen zijn wel neutraal op TikTok. Dus ze laten verwoeste gebouwen zien, maar ze zeggen er dan niet bij die rotrussen, ik noem maar wat. Ja. Want ze weten ook donders goed dat Russen gewoon mensen jarenlang opsluiten. Dat is afgelopen week nog met een Russische journaliste gebeurd. Die zei dat het theater in Mariupol gebombardeerd was door de Russen. Nou, de Russen zeggen, de Oekraïners hebben dat zelf gedaan. Maar die laten zich op TikTok neutraal uit. En op het moment dat wij dan met hen contact leggen, dan laten ze wel het achterste van hun tong zien. En kunnen ze toch wat meer vertellen wat ze echt vinden. Maar ja, zij weten ook wel dat de Russen meekijken. Dus daar zijn ze wel voorzichtig mee. Veruit de meeste. Hebben jullie daar vrees voor gehad dat die gesprekken, ondanks al risico's, dat is jullie verantwoordelijkheid natuurlijk, dat Russen dan toch terecht zouden kunnen komen bij gesprekspartners van jullie? Ja, zeker. Want je moet je ook voorstellen, je telefoon kan ook op straat worden gecontroleerd en dan hoeven ze maar de chat-apps te openen en mijn gesprek mogelijk te zien. Dat is natuurlijk een risico wat je de hele tijd in je achterhoofd houdt. Dat is iets wat we hebben meegenomen. Maar we hebben de andere risico's zoveel mogelijk proberen te beperken. Ook in dit verhaal hebben ze totaal geanonimiseerd. Mm-hmm. En we hebben ook geen video's gebruikt, bijvoorbeeld op de website van de mensen zelf. Nee. Maar goed, er is altijd gewoon een risico waar je mee te maken hebt. En dan moet je zoveel mogelijk proberen te beperken. Nou, je hebt bijvoorbeeld ook met chatgesprekken een functie dat je een bericht na een uur laat verdwijnen. Ja. Dus die heb je ook tegen die mensen gezegd, wij doen hem uit. Of zetten die functie aan, als jullie hem ook aan willen zetten, dan voelen we ons daar wel prettig bij. Op Signal heb je dat ook onder andere, toch? Ja, meerdere apps. Dankjewel. Hessel van Piekarts en Erik Verwiel van de Volkskrant. Het stuk is inclusief tientallen TikTok-beelden uit Mariupol te lezen op de site van de Volkskrant. In homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Tem um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sambaby, posso não ser um band leader, pois é. Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Por isso eu digo é que moro num país tropical, abençoado. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém. Mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem. Mó num patropi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza em fevereiro. Chama Tere, sou Flamengo. chamada Teresa. Ja, Wilson Simonal met País Tropical, want vandaag begint het carnaval in Rio de Janeiro. En natuurlijk ook in Nederland. Straks de column van Peter Heerschop. En we komen meer te weten over cordyceps. Dat zijn schimmels. Die zie je in een soort fantasiefilm van The Last of Us. Maar die schimmels bestaan echt. Er worden sommige wezens zombies van. Is ook echt. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Rusland roept de Nederlandse ambassadeur op het matje. Moskou stoort zich aan MH17-onderzoekers... die zeggen dat president Poetin zelf een rol speelde in dat drama. Vorige week moest de Russische ambassadeur op het matje komen in Den Haag. Premier Rutte heeft in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Rutte zei dat Oekraïne ook vecht voor de vrijheid, veiligheid en waarden van andere landen. Wat er ook voor nodig is, hoe lang het ook duurt, u moet dit winnen, zei Rutte. Een vroegere bewaker van de Britse ambassade in Berlijn is veroordeeld tot ruim 13 jaar cel voor spionage voor Rusland. Hij gaf jarenlang gevoelige informatie door aan de Russische ambassade en kreeg daar flink voor betaald. En justitie eist levenslang tegen Saïd R., die gezien wordt als de rechterhand van Ridouan Taghi. R. zou betrokken zijn bij 3 liquidaties, plus een aantal pogingen en voorbereidingen. Het is in het Marengo-proces nu de 6e keer dat er levenslang is geëist. De ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, er is al het een en ander aan de hand op de weg. Onder andere in het zuiden van het land, daar zijn eigenlijk de grootste problemen. De A58 van Breda naar Eindhoven, die is namelijk helemaal dicht tussen knooppunt de Baars en Oorschot. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, het gaat ook even duren daar. Daardoor ook de andere kant op een hele lange zogenoemde kijkersfile van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. De vertraging is daar een half uur. In beide richtingen is het beter om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Op de A15 Europoort Rotterdam heb je ook ruim een uur vertraging tussen knooppunt Benelux en Rotterdam IJsselmonde. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt beter omrijden via Rotterdam Noord over de A4 en de A20. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de Bilt en Nieuwegein 10 kilometer file. De vertraging is daar ruim een half uur. Er staat een auto met pech en er zijn 2 rijstroken dicht. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is vrijdagmiddag, 3:04. Tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met Liefde. Elke vrijdagmiddag van Peter met Liefde. Dus Peter, ik zeg, ga je gang. Tesla moet in Amerika 362.000 auto's terugroepen... omdat er iets mis is met de zelfrijdende functie. Een nachtmerrie. Ben je bijvoorbeeld op weg naar je vriendin, dan rijdt die auto uit zichzelf jou gewoon naar huis. Dat kan niet de bedoeling zijn, maar daar wil ik het niet over hebben. Leuke, gezellige voetbalverenigingen die dreigen steeds meer ten onder te gaan aan commerciële voetbalscholen. Vroeger ging je nog gewoon op voetbal voor de lol, maar nu dus ook steeds meer om er later geld mee te verdienen. Bovendien draait elke vereniging op vrijwilligers. En een deel van die vrijwilligers bij voetbalclubs is nu overgestapt naar die commerciële voetbalscholen. Want tegenwoordig gaat het er vooral om wat het opbrengt. Alsof plezier niet al de enorme opbrengst is. Nee, spelplezier wordt steeds meer uitgedrukt in euro's. Terwijl je in de sport vaak van plezier beter wordt dan van geld. Met lol bereik je veel meer. En lol is niet alleen maar lachen. Kijk, ik pleit niet voor een kleedkamerclown. Lol is een serieuze zaak. Als je plezier met elkaar hebt, dan wil je bij elkaar zijn. Wil je vaker met elkaar zijn. Je wil meer doen voor elkaar. Van een beetje lach in het veld wordt iedereen beter. Zoals Johan Cruijff ooit al ongeveer zei. Als je niet lacht, dan kun je niet scoren. Het voorbeeld wordt natuurlijk ook niet door de absolute top gegeven. Daar gaat het om nog heel veel meer, enorm veel geld. Spelers kussen na een doelpunt het embleem van de club, maar voor iets meer geld kussen ze net zo makkelijk het embleem van een andere club. En zo gaat het ook bij de amateurs. Ook daar blijven weinig spelers bij hun eigen club. 3 wedstrijden niet in de basis bij het eerste en er wordt al gezocht naar een andere club. Ergens een paar nieuwe schoenen en €50 per punt. Hopla, wegwezen. Maar, beste mensen, je kunt ook de top halen door gewoon lekker bij je eigen club te spelen. En dan kan jouw droom ook uitkomen, want het kan altijd. Dat bleek deze week voor iedereen. Dus, for you too. Het kan er zomaar zijn, die beautiful day. U2-drummer Larry Mullen Jr. is een tijdje uit de roulatie en wordt bij de komende tour in Las Vegas vervangen door Bram van den Berg van Cressip. Dat is toch schitterend? Ja. Tuurlijk, Cressip is hartstikke goed, maar hey, Bram van den Berg bij U2 speelt lekker bij zijn eigen band, zijn eigen club, maar hij wordt gevraagd door U2. Is toch mooi? Zo kan iedere muzikant in Nederland gaan dromen. Spike, vervanger van Keith Richards bij de Stones. Ja, Direx is geweldig. Maar hey, Spike bij de Stones, het kan, mensen. Edwin Evers als zanger, drummer, vervanger van Dave Grohl bij de Foo Fighters. Bram van den Berg laat zien dat het kan. Guus Mewes, zanger bij Coldplay. Waarom niet? Umberto bij de Three Degrees. Nou, dat is niet het beste voorbeeld. Maar ja, blijf erbij, hè? Want andersom denken kan ook. Top Down kan het ook. Beyoncé, de halftime show van de Nederlandse bekerfinale. Taylor Smith als Maria Magdalena in de Nederlandse Passion. Wout Weghorst in de basis van Manchester United. Ja, nou, dat bedoel ik dus. Alles kan. Een film-Oscar voor Bert van de Slagsmulders, zeggen jullie. Wie is Bert van de Slagsmulders? Nou, precies. Die kan dus ook een Oscar winnen. En wat mij betreft, ja, nu zit ik nog in een hartstikke leuk radioprogramma van de verder internationaal weinig voorstellende Umberto Tan. Maar wie weet, Bram van den Berg heeft het mij laten zien. Ik mag dromen. Repenfabrikant Mars heeft een fikse boete gehad omdat twee medewerkers in een vat met chocola waren gevallen. Kun je zeggen, wat dom. Maar zoals mijn vrouw zegt, in een vat met chocola, dat is mijn ultieme droom. En de medewerkers van Mars laten zien dat je mag dromen. De Tsjechische voetballer Jakob Jankto, international zelf, is deze week uit de kast gekomen als homoseksueel. Zo zegt het bericht. Uit de kast gekomen als homoseksueel. Het was nog even spannend hoe die uit de kast zou komen. Als balletdanser of als gospelzangeres of als okapi. Nee, hij kwam uit de kast als homoseksueel. Je zou willen denken, maar Peter, dat is toch geen nieuws? Nou mensen, dit is heel groot nieuws. Een nog actieve topvoetballer die uit de kast komt, dat is heel groot nieuws. En het is een belangrijk voorbeeld, want het kan. En ik weet zeker, behoorlijk wat topvoetballers dromen van een leven buiten de kast. En die weten nu dat het kan. Die droom die komt uit. Ja, tuurlijk, als je het doet. Je komt wel in een reclamespot van gezinsplatform.nl. Maar het mag. Jakob Jankto heeft laten zien dat je mag dromen. Hier, het meewegen van huidskleur bij controle mag niet meer. Dat heeft het Hof gisteren gemeld. Ik vind het al raar. Het mocht dus wel, wist ik niet. Ik dacht dat ik gewoon altijd geluk had dat ik zomaar mocht doorlopen. Maar deze week beslist door het Hof, kleur is geen negatief aandachtspunt. En dat begint allemaal met, ik heb een droom. Stofzuigermerk Dyson is gewoon genoemd naar de bedenker Mark Dyson. Hij kwam trouwens op het ontwerp toen hij zijn vrouw zag stofzuigen en dacht, hey, een zakloze stofzuiger. Kijk, elke grote uitvinding ligt zomaar op de loer en dromen mag. Voor de grote televisieactieavond voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië hadden zich te veel BN'ers aangemeld. Het zat al vol, er waren te veel aanmeldingen. Nou, ook een beetje omdat bijvoorbeeld Angela de Jong zich 12 keer had aangemeld bij diverse omroepen. Maar hoeveel bekende Nederlanders zijn er eigenlijk? Nou, in elk geval is er deze week weer één bij, namelijk Bram van den Berg. Maar waar ik het over wil hebben, die actie, dat was natuurlijk wel een groot succes. 88,9 miljoen. Als je cynisch bent, kun je zeggen, dat is precies het bedrag voor alle aankopen van Ajax dit seizoen en die haalde gisteren niet één keer het doel. Maar ik ben niet cynisch. Dat is een geweldig bedrag. En het helpt hopelijk een groot aantal mensen uit een nare droom. Want het helpen begint met een nieuwe droom. Moet je horen. Zangeres Karsu Dunmez die zingt het recht je hart in. Mijn hart zoekt jou, waar ben je nu? En blijf dromen, geloof in die droom. Het Nederlands reddingsteam haalde afgelopen dinsdag, dus 9 dagen na de aardbeving, toch nog 4 mensen levend onder het puin vandaan. Dus het kon nog. De kans was minimaal. Maar met die huilende vaders, moeders, echtgenoten, oma's, opa's en met de smekende kinderen om hem heen, bleven zij geloven in die droom dat het toch nog kon. Dus, deze week, eervol tromgeroffel voor Bram van den Berg. Een groot bewonderend trompetgeschal. Voor het USAR-team Nederland in de orde van het nooit opgeven en door blijven zoeken. En natuurlijk ook het lintje in de Orde van het Grote Hart naar Carsou. Voor haar hartverscheurende soundtrack bij een nachtmerrie. Die kon aanzetten tot een droom op hoop, op hulp. Applaus, Peter. Heel mooi. Peter Heerschop, dank je wel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town, in style. With all Black Pumas met Colors. Ja, dit is misschien een heel gek verhaal. Er is een serie, dat heet The Last of Us, op HBO. En het is een zombie-serie. Nou, denkt u, ja, NPO en Radio 1, een zombie-serie. Dat moet niet gekker worden. Al sinds de eerste aflevering van die serie, en dat verslaat daarmee Breaking Bad, is het echt waanzinnig populair. Het is gebaseerd op een game. En het verhaal vertelt hoe een schimmel van mensen bloeddorstige zombies maakt. Maar blijf even hangen, want het heeft een vervolg, dit. Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If you've come this far, then you know what's out there. Okay. Totale fictie, totale onzin. Maar de schimmel die gebruikt wordt in die serie, de naam van de schimmel, want schimmel is de Cordyceps, die bestaat echt. Dat is een echte schimmelfamilie. En of je daar in het echte leven ook een zombie van wordt, nou, dat weten we dat natuurlijk dat niet zo is. Maar er zijn wel dieren die daar zombies van worden. Dat bestaat wel echt. Herman Siebe is van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De Cordyceps schimmel. Misschien moeten we eerst de families even behandelen. Voordat we naar het dier gaan. Om te onthullen welk dier dat is. Ja. Wat is dat voor familie, die Cordyceps? Die Cordyceps, als je naar paddenstoelen kijkt, naar schimmels, dan heb je eigenlijk drie soorten. Je hebt samenwerkers. Bijvoorbeeld een vliegenzwam die met een beuk of een berk samenwerkt. Je hebt opeters die dood materiaal opeten. Een elfenbankje. En je hebt parasitaire schimmels die levende organismen aantast. Laat me raden, het valt dus binnen de familie van de parasitaire schimmels. Is dat heel goed? U hebt het heel goed gedaan. Ja, ik ben heel slim. Ik maak die connectie heel snel. Ja. En dan heb je dus parasitaire schimmels die bijvoorbeeld bomen aantasten en dergelijke. Maar het interessante van die cordyceps, die tasten insecten aan of hertentruffels. Dat is ook nog een. Daar ga ik het nu niet echt over hebben. Maar ook nog hertentruffels. Een soort truffel is dat. Die worden aangetast door dezelfde familie. En er zijn 600 soorten cordyceps. En in Nederland komen ze ook voor. Dan heb je de rupsendoder. Die rups loopt door je gras. Die komt dan sporen van die schimmel tegen. Je maakt dat echt spannend. Ga door. Die rups loopt door het gras. Dan komen die sporen van die schimmel. Van die rupsendoder. Kom op die rups. Die rups blijft leven. Die gaat zich verpoppen. Die kruipt wat in de grond. Dan gaat die schimmel zich ontwikkelen. Daar komen dus kleine paddenstoeltjes uit. Ja. Die pop gaat dood. Er komt dus geen vlinder meer uit. En dan komt er zo'n heel mooi oranje paddenstoeltje uit. Oké, ik zie hem. Ja. Nou, dat is een gewone, de Cordyceps militaris. Heet hij het Latijn. Die kun je gewoon op schrale graslandjes in je gazon kun je die vinden. Ja. En zo zijn er op vliegen, et cetera, op heel veel insecten komen die voor. Maar het interessante is, gekoppeld ook aan die serie, dat er een aantal cordyceps soorten zijn die komen ook op een insect. En dat insect blijft leven, ja, een tijdje. Die schimmel manipuleert zo'n insect dat die bepaalde dingen doet. Zonder dat dat insect dat wil. Dus de schimmel doet dat met dat insect. Ja, precies. Even een voorbeeld. Je hebt een mier. Die krijgt die sporen op zich. Die sporen gaan zich ontwikkelen. Er komt een schimmel in die mier. Ja. En die schimmel gaan naar de hersentjes van die mier. En die schimmel zegt tegen die hersentjes van die mier, ik zeg het heel simpel, ja. Die kan dus niet meer in die groep functioneren en die zegt, loop naar boven. En die loopt gewoon naar boven. En waarom doet hij dat? Want die schimmel, elk organisme wil eten en die wil zich vermeerderen. Want die schimmel, als je omhoog zit. En dan gaat die mier, als hij boven in dat topje zit, gaat hij dood. Dan komt er een paddenstoeltje uit. Zo'n knotje weer. Niet zo'n oranje, maar een witte. Daar komen dan weer sporen uit. En hoe hoger hij zit, hoe meer makkelijker hij weer die sporen kan verplaatsen. Maar even terug. Dus die schimmel zit in die mier. En het principe van een zombie bestaat dus echt. Ja. Maar wacht even. U zegt gewoon ja op deze vraag, hè? Het principe van een zombie, bij dus leven dood bij een mier, bestaat bij een mier, echt. Een zombie mier, een mier, ja, mier zombie. Die bestaan. Die bestaan. Oké. Okay. Nou, maar als nou een vogel die mier eet. Ja. Nee. Gaat dat dan ook naar die vogelhersentjes? Nee, want de meeste schimmels zijn gespecialiseerd op een bepaald organisme. Die schimmel die op jouw tenen zit, die gaat niet op die Vlaamse gaai zitten. Oké, okay, maar kijk, die serie gaat ervan uit dat er veranderende omstandigheden zijn in onze natuur. Ja. Zij zeggen, oké, de aarde wordt warmer en daardoor gaat die schimmel zich muteren. Ja. En omdat die schimmel zich muteert, kan hij dus een zoonose worden. Dus dat is een, bij virus hebben we dat gezien, hè, van dier op mens. Hoe groot is de kans dat er een zoonose, het zal een andere naam hebben, van een schimmel van dier naar mens kan ontstaan? Ik denk afgerond op nul. Maar wie ben ik? Dat is een geruststelling. Maar wat je wel kan zeggen, wat wetenschappers zeggen, door de klimaatverandering wordt de omgeving van de mens warmer. En het kan zijn dat schimmels op termijn zich gaan wel evolueren om zich aan te passen. U stelt me niet verder gerust, hè, met dit antwoord, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik stel je wel gerust. Ik ga je nu geruststellen, jouw kennende. Van wat niet ecologisch juist is in die film. Een schimmel is zo slim. Bijvoorbeeld bij die mieren worden 5% van die mieren aangetast. Ah. Waarom? Want op termijn willen ze die mieren blijven eten. Dus als je ze allemaal doodmaakt, heb je er niks aan? Nee, als wij als mens alleen maar zombies worden of doodgaan of noem maar op, dan moet er weer opeens een hele andere. Dan heeft die schimmel niks te eten. Ja. Dus in die zin, ecologisch klopt die film niet helemaal. Gelukkig. Maar het begin wel. Wat voor typische bijzondere schimmels kennen we nog meer? Want ik heb ook, je hebt van die hele mooie series nu over fungus. Dat je ook schimmels hebt van met 10 kilometer oppervlakte en zo. Bizar grote dingen die met elkaar communiceren. Klopt dat? Ja, je hebt. Er wordt nu steeds meer onderzoek naar gedaan. Dat schimmels met elkaar communiceren en de bomen onderling ook. En dat die schimmels een rol hebben in die communicatie. Maar ik had nog een ander voorbeeld. Er zijn ook wel insecten, precies andersom, insecten die schimmels eten. De breedvoetvlieg die maakt gallen in de tonderzwam. En die doet het precies andersom. Dus daar gaan die larven in die paddenstoel zitten. Of andersom, de grote stinkzwam. Ja. Dat zijn elkaar, daar helpen ze elkaar. Die grote stinkzwam, die vallers, die heeft die sporen in dat gelei zitten. Die witte toch, is dat? Ja, en daar bovenin zit dat gelei. Ja. Daar zitten die sporen in. Die grote stinkzwam stinkt. En die vliegen, die ruiken dat, die eten dat gelei op met die sporen en poepen ergens anders die sporen uit of verspreiden dat, zodat die grote stinkzwam kan verspreiden. Dus die vlieg heeft eten en die grote stinkzwam kan zich verspreiden. Of truffels en wilde zwijnen. Waarom ruiken truffels zo? Dat is niet alleen om jou luxe te laten eten. Nee. Maar juist, dat wilde zwijnen ze ruiken, zit onder de grond, eten die truffels op, lopen een eentje verder, poepen ze uit en dan komen die sporen weer tevoorschijn. Dus ze zijn, in die zin, zijn de schimmels, ja, het is een fantastische wereld. Hoe komt het dat een mens zo geïnteresseerd en gepassioneerd kan zijn over schimmels en paddenstoelen? Ja. Dat vraag je jezelf ook nog steeds af. Nou, het grappige is, ik was van 10e jaar was ik vogelaar. Ja, oké. En opeens ging ik met mijn vriendinnetje, mijn huidige vriendinnetje nog steeds. We woonden en studeerden in Groningen. En toen zouden we gaan wandelen in Beestenswaag. En toen was het net een heel mooi paddenstoeljaar. Heel veel paddenstoelen. Ik had wel een paddenstoelboekje. En ik vond van allerlei stekels van me en zo. En die dag erna ben ik meteen naar het Noordlaarderbos gegaan bij Groningen om weer paddenstoelen te zoeken. Mevrouw ging al niet meer mee. En vanaf dat moment ben ik opeens heel passie gekregen voor schimmels en paddenstoelen. En wij hebben daardoor dat schitterende verhaal gehoord over de cordyceps. De schimmel die dus zombies maakt van mieren, maar gelukkig nog niet van mensen. En dat zal nog heel lang duren. Herman Siebes van de Nederlandse Mycologische Vereniging. En dit is een nummer over een vlinder. Butterfly, Jason Mraz. I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style. And you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Got it all. Jason Mraz met Butterfly. Dank aan Grans Reus, Hesse van Picard, Erik Verwiel, Peter Heerschop. Peter, ik zie je volgende week weer. Tot volgende week. En Herman Siemen over de schimmel. Straks terug met Michiel Vos. Maar ook, uiteraard, zoals altijd, met Arjan. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Oh jongens, is dit mooi! Programmamaker Floortje Dessing. Dit is echt ongelooflijk. Over haar nieuwe tv-programma Floortje gaat mee. Wat is dit prachtig. En oudschaatser Jochem Uitenhagen. Ja hoor, hij schreef die historie. In 2002 winnaar van Olympisch Goud op de 5 en 10 kilometer. En dat het nou Jochem Uitenhagen moet zijn. Floortje Dessing en Jochem Uitenhagen. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 12 en 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lagere energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers. Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet, maar je huis staat. Een crisis laat het koud wie er op de vlucht slaat. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl. Kies slim en ga voor kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Hallo Jumbo. Nu extra goedkoop. Zoete puntpaprika's, €1,99. Cheetos Chipito of Nibbit, 2 voor 2,50. En runderbiefstuk, 500 gram voor €8,99. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen, ook online. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de derde tot en met de zesde aanvraagperiode is de deadline al 22 februari. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Drie uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Wat doet fanatiek sporten met je hart? Inspanningsfysioloog Thijs IJsvogels onderzocht dat samen met zijn collega's. En Michiel Vos weet meer over de nieuwste uitdaging van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsrace. Maar nu is het NOS Journaal. Jan van der Putten. Rusland heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen vanwege het Nederlandse standpunt over MH17. Moskou wil dat Nederland stopt met wat wordt genoemd obsessieve pogingen om Rusland verantwoordelijk te houden voor het neerstorten van het vliegtuig. Vicepremier Kaag is daar niet van onder de indruk. Je kunt op het matje geroepen worden, maar wij weten waar we voor staan. En die houding is één van standvastigheid. Dat doen we internationaal met onze internationale partners. En dat doen we ook omdat wij staan voor internationale gerechtigheid. Wij zijn ook de stad van internationale gerechtigheid en rechtvaardigheid. Dus we hebben een dubbele plicht, zou ik zeggen, als Nederland. Vorige week zeiden de onderzoekers van het Joint Investigation Team dat president Poetin persoonlijk toestemming gaf voor levering van de Buk-raketinstallatie. Den Haag riep toen de ambassadeur van Rusland op het matje. Premier Rutte heeft in Kiev een ontmoeting gehad met de Oekraïense president Zelensky. Op een gezamenlijke persconferentie zei Rutte dat de strijd van Oekraïne ook de strijd van Nederland is en dat Nederland alles zal doen wat nodig is om Oekraïne als winnaar uit de oorlog te laten komen. Rutte legde samen met minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel namens de Raad van Ministers een krans bij een monument. Over een week is het een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Sindsdien heeft Nederland het land financieel en militair geholpen. Justitie eist levenslang tegen Saïd R., die gezien wordt als de rechterhand van Ridouan Taghi. Saïd R. zou betrokken zijn bij 3 liquidaties, plus een aantal pogingen en voorbereidingen. Het bewijs tegen hem in het Marengo-proces komt uit onderschepte berichten en verklaringen van een kroongetuige. Het aantal aangiftes van zedenmisdrijven zoals verkrachting en aanranding is vorig jaar verder gestegen. Afgelopen jaar werden 3400 aangiften gedaan, ruim 300 meer dan het jaar ervoor. Sinds 2020 stijgt het aantal elk jaar. Volgens de landelijke politie komt dat deels door het schandaal bij het tv-programma The Voice of Holland. Sinds het begin van de satellietmetingen in de jaren 70 heeft er nog nooit zo weinig zeeijs rond Antarctica gelegen als nu, melden Amerikaanse onderzoekers. Een groot deel van de oceaan rond het vasteland van Antarctica is op dit moment ijsvrij. En dat terwijl het zomerseizoen nog niet voorbij is. Het kabinet wil het gebruik van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Als kinderen een ernstige ziekte of beperking hebben, kunnen ouders dubbele kinderbijslag krijgen. Maar zo'n 10% maakt er geen gebruik van. Veel ouders vinden de regeling te ingewikkeld of ze weten niet dat die bestaat. Minister Van Gennep wil de wet nu zo aanpassen dat ouders de bijslag automatisch krijgen. Tot de wet er is, gaat het kabinet ouders erop wijzen dat ze dubbele kinderbijslag kunnen aanvragen. Minister De Jonge noemt de reactie van de VVD op zijn woningbouwplannen liefdeloos. Gisteren presenteerde De Jonge een wetsvoorstel om het Rijk meer macht te geven bij de bouw van woningen. Hij wil dat gemeenten verplicht kunnen worden om bij nieuwbouw 30% te reserveren voor sociale woningen. Dit wetsvoorstel is een vereenvoudiging aan de ene kant. Ja, en het helpt ook die mensen die nu geen aanspraak kunnen maken op huurtoeslag en straks wel. De VVD vindt dat absurd. Op die manier zou De Jonge de achterstandswijken van de toekomst over Nederland uitrollen. En het weer nog. Bewolkt van het noorden uit wat regen. Er staat veel wind vandaag en het is 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 11. De ANWB Verkeersinformatie met Helene Geest. Ja, er is van alles aan de hand op de Nederlandse wegen. Op de A12 nu bijvoorbeeld weer een ongeluk van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar even helemaal dicht. Vanaf Wageningen levert dat ruim een half uur oponthoud op. De hoofdrijbaan van de A15 van Europoort naar Rotterdam is dicht bij Rotterdam-IJsselmonde. Daar hangt een matrixbord los en die moeten ze dus weer vastzetten. Je kunt het beste omrijden via Rotterdam-Noord over de A4 en de A20. Verder is in het zuiden van het land de A58 van Breda naar Eindhoven nog steeds dicht tussen knooppunt de Baars en Oorschot. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De andere kant op, daardoor ook een lange file, richting Tilburg is dat dus. Tussen Best en Moergestel 12 kilometer file en een half uur oponthoud. Je kunt in beide richtingen beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. En op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch staat bij Waspik een vrachtwagen met pech. De afrit is dicht, de vertraging 20 minuten. Ster. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together! Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. Check, check. Dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Bij aankoop van een bed nu tijdelijk het tweede matras gratis. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Ik ben Eva Jinek. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Er is dringend behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op Giro 555.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Wie is Nikki Haley, de nieuwe Republikeinse presidentskandidaat? Michiel Vos heeft het antwoord. Inspanningsfysioloog Thijs IJsvogels onderzocht hoe gevaarlijk fanatiek sporten is voor je hart. En natuurlijk is hier weer onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. Maar nu eerst Russische olie. NPO Radio. Tot 4 uur. Want grote kans dat de kleding die u nu draagt Russische olie bevat. H&M en C&A en andere grote kledingbedrijven gebruiken namelijk materialen zoals polyester dat gemaakt is van olie, vaak uit Rusland. Uit onderzoek blijkt dat kledingbedrijven vaak niet weten waar hun grondstoffen vandaan komen. Yilda Bijboer schreef er samen met haar collega Julia Cornelissen van het FD erover. Yilda, Russische olie in mijn kleding. Leg even uit hoe jullie daarachter zijn gekomen. Ja, we zijn op een onderzoek gestuurd van een adviesbureau. En die hebben gekeken naar... Er zijn heel veel westerse bedrijven toen Rusland, Oekraïne binnenviel, zijn weggegaan uit Rusland. En zij hebben gekeken van, betekent dat dit ook dat er geen Russische olie meer in onze kleding terechtkomt? En daarop is het antwoord nee. Dat komt omdat om polyester te maken heb je olie nodig. En eigenlijk het meeste polyester wordt gemaakt in India en China. Die landen hebben anders dan Europa geen embargo op Russische olie. Dus zij importeren nu heel veel olie waar ze dan weer onze kleding van maken, omdat zij de polyester leveren. Dus wij kopen het niet meer. Rusland, of India en China kopen nog wel die olie. En dat wordt weer gebruikt voor de grondstoffen. Weten we ook hoeveel van die grondstoffen, van die polyester, met die olie gemaakt wordt? Nou, dat is echt ontzettend moeilijk te zeggen. Omdat we gewoon eigenlijk heel slecht zicht hebben op dit. Ja, die scope 3 wordt dat al genoemd. Maar op deze grondstoffen, hoe die gemaakt worden. We hebben wel wat aanwijzingen. Reliance, dat is een van de bedrijven die heel veel polyester maakt. Zij zijn het grootste beursgenoteerde bedrijf van India. En zij zijn meer dan ooit Russische olie gaan importeren. Zij zijn nu de grootste importeur van Russische olie. Dus als je bedenkt dat zij supergroot zijn in polyester en heel veel Russische olie importeren, is het aannemelijk dat er veel van die olie verdwijnt in onze kleren. Maar is het dan überhaupt te vermijden, Russische olie in onze kleding? Nee, want het is nog wel even goed om te zeggen, het kan en het mag dus ook gewoon. Deze landen hebben geen embargo, zoals wij. Dus zij kunnen gewoon die Russische olie zij kunnen gewoon die Russische olie importeren. En het is eigenlijk, ja, als wij kleren maken die van olie gedragen worden, dan is het gewoon onvermijdelijk. Het is ook heel moeilijk te weten, want je gooit alles in een vat en er komt polyester uit. En wie zegt of dat draadje net van olie gesponnen is, dat uit Saoedi-Arabië komt of uit Rusland. Ja, dat is heel moeilijk. Dat zeggen de kledingbedrijven waarschijnlijk ook, toch? Ja, die zeggen van, wij hebben hier eigenlijk heel moeilijk zicht op. Wij werken ook weer met tussenpersonen die voor ons die polyesterdraad inkopen en dan daar weer stoffen van maken. Dus wij weten ook niet precies hoe dat zit. En er komt bij komt ook nog dat de meeste polyester komt uit China. Heel vaak zijn het niet beursgenoteerde bedrijven. Dus dan is het nog moeilijker om daar eigenlijk binnen te kijken van, waar halen jullie nou weer de grondstoffen vandaan om polyester te maken? Nou komt er binnenkort vanuit de Europese Unie een digitaal productpaspoort voor textiel. Ja. Betekent het dat in dat digitaal productpaspoort dus ook dit soort gegevens wel zouden moeten staan? Als dat al mogelijk is? Nou, we hebben Europarlementariër Bas Eickhout gesproken. Hij is van GroenLinks en hij zegt, nou, er komt meer informatie in dat digitale paspoort. Dus er komt, want nu heb je kledinglabeltjes en er staat op van, 15% acryl, 75% polyester en dan nog 5% katoen. Ik zeg maar wat. Ja. Dan komt er daar ook bij te staan van waar dat dan weer van gemaakt is. Dus het gaat iets verder. Dan komt er te staan, het is gemaakt van polyester en dat wordt gemaakt uit olie en dat heeft deze CO2-voetdruk. Maar echt waar die olie dan weer vandaan komt, dat komt er niet in te staan. Hij zegt ook dat is zo moeilijk. Dat lukt gewoon nog niet, dat kan niet. Dus ja, we kunnen wel een beetje meer openheid verwachten van dat digitale paspoort, maar echt zover gaan als hier komt deze olie voor dit garen vandaan, dat zal niet zo zijn. Yildo Bijboer, journalist bij het Financieel Dagblad. Dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Ja, de uithaal van Nina Simone, Feeling Good. Ja, we gaan naar nieuws via de NOS. De man die vorig jaar zomer meerdere keren inreed op terrassen in Renesse in Zeeland is tot 2 jaar celstraf veroordeeld. Nadia Berkelder, justitieverslaggever bij Omroep Zeeland. Ik wil even je achternaam goed uitspreken, Nadia. Dat was helemaal goed. Oh, dankjewel. Vertel even wat er toen gebeurde die avond in Renesse. Ja, die man die was gezellig een avondje uit bij een café in Renesse. Op een gegeven moment werd het wat minder gezellig en is hij het café uitgezet. Vervolgens kreeg hij bij een ander café ruzie met portiers. En is hij zijn auto gaan halen en is hij eerst bij het ene café en toen bij het andere café de volle terrassen opgereden. En daarna heeft hij nog mensen bedreigd met een beitel en is hij uiteindelijk aangehouden door de politie. Hij ging echt volle vaart. Nou ja, hij ging behoorlijke vaart ging die cafés in. Zijn de mensen gewond geraakt toen? Ja, er is 1 vrouw licht gewond geraakt. De meeste mensen konden wel wegspringen. En dat was ook echt nodig, want er kwam inderdaad wel met een vaartje het terras op. Wat was het? Wat is het voor man? Ja, het is een man, hij is 51. Hij is een ex-kickbokser, dat is ook echt een grote man. En hij is in België in 2017 al een keer eerder veroordeeld voor het in coma slaan van een cafébezoeker toen hij daar zelf als portier werkte. Dus het is wel iemand met, hij heeft ook echt een lang strafblad. Nadia Berkelder, justitieverslaggever bij Omroep Zeeland, dank. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. Ja, de eerste Republikeinse presidentskandidaat die het waarschijnlijk tegen oud-president Trump gaat opnemen heeft zich officieel gemeld. Het is de 51-jarige Nikki Haley uit South Carolina. Some people look at America and see vulnerability. The socialist left sees an opportunity to rewrite history. China and Russia are on the march. They all think we can be bullied, kicked around. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heels. I'm Nikki Haley and I'm running for president. Michiel Vos, Amerika-correspondent. Nikki Haley, zullen we maar meteen over haar beginnen of moet je nog iets kwijt, Michiel? Ja, Umberto. Ik denk dat jij stiekem een beetje moet lachen om deze commercial van haar, denk ik. Maar dat weet ik niet helemaal even zeker. Kijken. Ja, eigenlijk wel. Ja, weet je wel. Heel eerlijk gezegd. Nou, weet je waarom, Michiel? Misschien moeten we daar maar meteen over beginnen. Kijk, zij heeft, voordat Trump president werd, was zij eigenlijk heel gematigd en bijna anti-Trump. Vervolgens werd hij president en toen werd zij heel erg pro. En nu ziet ze dat hij het niet zo goed doet met zijn in de verkiezingen tot nu toe. Hè? 3 keer verloren, de Republikeinse Partij. En zeker ook omdat ze de Trump de richting van Trump volgen. En nu gaat ze ineens weer tegen hem. Dus ik vind het een beetje een opportunistische vrouw. Je vindt het een politicus. Dat klopt niet. Dat zou je zeggen, ja. Nee, het is een Amerikaanse politica. Je hebt het heel goed. Ze ziet heel goed in die Republikeinse Partij waar zij denkt dat haar kansen liggen. En ja, zij heeft een ingewikkelde relatie met Trump, in wiens kabinet ze zat. Dat heb je heel goed gezien. Hè. Ze was natuurlijk de ambassadeur bij de Verenigde Naties. Ze was daarvoor de eerste Indian American vrouw die gouverneur werd van een grote staat, South Carolina. Is een belangrijke staat ook wel. Ze was de jongste gouverneur ooit. Ze had toen als gouverneur een ingewikkelde relatie al met Trump, want die ging veel te ver volgens haar. Dat draaide natuurlijk bij als kabinetslid. Toen was ze pro-Trump. En nu is ze weer kritisch inderdaad ten opzichte van Trump. Want ja, de beste man in Mar-a-Lago doet het niet zo best op dit moment. En het is een beetje de vraag of hij niet verleden tijd is. Ja, dat is iedereen in de Republikeinse Partij kijkt eigenlijk eerst naar Trump en dan naar iemand als Nikki Haley of Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, of noem maar op. Mm. Denk jij dat zij de gematigde toon zal volgen van de Republikeinse Partij of toch wel de MAGA-toon, dus meer echt de Trump-toon? Ik denk een beetje een combinatie. Het is een beetje een flauw antwoord, maar ze moet gematigd zijn, want ze is gouverneur geweest, dus ze kan wat. Ze weet hoe ze een dossier moet behandelen. Ze is steady, ze is niet, ze heeft geen rare uitschieters. Maar ze moet ook die MAGA-achterban, die natuurlijk achter Trump zit of zat, dat is een beetje onduidelijk, die moet ze ook bespelen. Hè. Je kunt niet meer niet populistisch zijn in de Republikeinse Partij. Je moet een harde toon laten horen tegen de Socialist Democrats. Who want to rewrite history, wat je net liet horen. Ja, dat is natuurlijk de woke left, zoals de rechts dat noemt, die alles willen herschrijven, die denkt dat Amerika inherent racistisch is volgens rechts. En dat is natuurlijk, nou goed, dat moeten we bestrijden volgens rechts. Daar moet ze ook aan appelleren. Dus ze moeten een beetje beide doen. Dat moet iedereen. Maar ze moeten vooral ook eerst kijken, hoe doet die oude man het in Mar-a-Lago? Wat gaat die straks doen? Hij heeft zich aangekondigd als presidentskandidaat. Kan die ook echt van de grond komen? Ja. Dus je ziet een beetje een soort wachten. En nou ja, dat is een ingewikkeld spel. Nou ging de Daily Show, dat is een televisieprogramma in Amerika, ging naar de openingsbijeenkomst van Nikki Haley, een soort campagneopening. En daar vroeg Jordan Klepper aan het publiek hoe zij over haar denken. Are you excited about Nikki Haley for president? Very excited. She's done great things for South Carolina. She's tough. She's a woman. Women rule. The Republican Party needs a change, and we need someone with Nikki's foreign policy expertise. I mean, I think she's really running to get, like, I don't think she'll win. Oh, so. I think it's for VP. So this is just sort of like batting practice. It's just fun to be here. Why not? Die laatste is heel interessant ook. Hè? Dus er zijn fans, maar deze mevrouw zegt, ja, weet je, ze moet VP worden, dus vicepresident. Ik denk niet dat ze gaat winnen, maar ik vind het leuk dat ze meedoet. Dat is misschien een beetje het gevoel, of niet? Ja, er is enig realisme, zeg maar. Dat het wel heel moeilijk wordt voor deze vrouw, die best opvallend is en dingen kan en natuurlijk opvalt in een veld van blanke mannen straks in de Republikeinse presidentsverkiezingen. Dat zul je zien. Maar we weten ook allemaal dat het heel moeilijk wordt. Ze is niet uitgesproken genoeg. Ze is niet geprofileerd genoeg. Ze is wel, wat die man ook zei, we need a change generationally. Dat is natuurlijk wel. Ze is jong natuurlijk. Vergeleken bijvoorbeeld bij niet alleen zittend Biden, maar ook Trump. Ze is 51, zoals jij zei. Ja. Maar we vragen ons allemaal een beetje af. Ja, nogmaals, als je niet Ron DeSantis bent, nog maar even die gouverneur van Florida of Donald Trump, wat doe je dan eigenlijk in deze presidentsrace in 2024? Dat is een beetje onduidelijk. Kan natuurlijk altijd, hè? Ook Trump werd geen kans gegeven in 2016. Maar het wordt wel een moeilijke, wat wij dan noemen, lane. Een soort van baan voor haar om weg bij Trump te blijven, maar toch te appelleren aan het soort Trump-populistische ik-ben-boos gevoel binnen de Republikeinse Partij. Dan nog even over Biden, Michiel. Die had vannacht een ingelaste persconferentie en met dit bericht. We don't yet know exactly what these three objects were. But nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country. Hij heeft het over die ballonnen, hè? En hij zegt dat ze waren geen spionageballonnen. Waarom zegt hij dat nu? Ja, dat zegt hij omdat hij enorm op zijn kop heeft gekregen omdat hij die spionageballon veel te laat volgens veel mensen uit de lucht heeft geschoten. Dat had hij veel eerder moeten doen. Dus toen kreeg hij daar gedonder mee. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Duurde een week. Iedereen dacht, dit is de oude Biden, asleep at the wheel. Dus nu komt hij de hele tijd met een verklaring die zegt, nou, het volgende object, dat is heus geen spionageballon. Dus hij zit er nu bovenop. Dit is een beetje een soort puinruimen na afloop van dat spionageballon. Dat deed hij op zich best goed, maar natuurlijk weer veel te laat en een beetje typisch te langzaam. Maar hij zei, hun verhaal was toch in eerste instantie, Michiel, dat ze zeiden, we hebben die ballonnen niet neergeschoten, want we moesten eerst wachten tot ze niet meer boven bewoond gebied waren. Dus daarom hebben we zo lang gewacht. Was dat dus gewoon totale kolder? Nee, dat was geen kolder. Dat was natuurlijk wel juist, maar volgens rechts, en hij heeft daar heel veel kritiek op gekregen, was dat natuurlijk allemaal. Hij had angst. Hij wilde eigenlijk niet China confronteren. Hij wilde wachten en misschien zou het wel verdwijnen. En natuurlijk heeft hij te lang gewacht, zoals hij altijd te lang wacht. Weet je wel? Dan krijg je zo'n heel gedoe op de Amerikaanse kabelshows. Dat mag jij natuurlijk graag zien. Dan krijg je zo'n enorm over elkaar heen donderend, opinierend geweld van Biden is toch weer een oude man. Zie je wel, hij laat China in onze voortuin. Dat kan toch niet? Nou, en nu moet hij dus een beetje zijn spierballen laten zien. En dat doet hij dus nu met dit soort verklaringen. Zo zie ik het maar een klein beetje. Nou, Michiel, dankjewel voor je verklaringen weer. En ik wou af en toe dat ik jou was. Dankjewel, Michiel Vos. geen dankje met hem. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankwoord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele. Ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de De Niro. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Ik wou dat ik jou was, gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens met een vrouw was, niet het kussen maar het matras was. Ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag zo-zo was. En klein was, niet de pinpas, maar het wijnglas. Maar ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was, en jij was dan wie ik was. En bijna nog steeds bij was, mijn ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam, maar een club was. Ik niet de regen, maar de drup was. En bijna nog steeds bij was. Ik niet de mits, maar de tenzij was. Ik niet de kiezel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet het bed, maar juist de sprei was. Ik niet de maan, maar juist de tij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragout, maar de pastei was. Zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vochtdij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik niet zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de klus, maar de karwei was. Ik niet alleen, maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim en Idols was. Dan die dikke uit de jury was en bijna nog steeds blij was. Gewoon een dag niet mezelf was, dat ik alles was wat jij was. En jij was dan. Oud, maar nog niet koud, Veldhuis en Kemper met Ik wou dat ik jou was. Straks gaan we het hebben over het gevaar van sporten. Is het wel gevaarlijk? En met name voor je hart, hoe gaat het daarmee? En natuurlijk is onze vogelkoning Arjan Dwarshuis weer. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Ouders van kinderen met een beperking krijgen straks automatisch dubbele kinderbijslag. Het kabinet gaat de wet zo aanpassen dat dubbele bijslag niet eerst hoeft te worden aangevraagd. Veel ouders weten niet dat dat kan. Een man uit Hellevoetsluis die in Renesse een aantal keren inreed op terrasbezoekers is veroordeeld tot een aantal jaar cel. Dat is net het getal weggevallen. Hij had ruzie gekregen met portiers en nam wraak met zijn auto. Een vrouw, 2 jaar cel heeft hij gekregen. Ruzie met portiers, toen pakte hij zijn auto. Een vrouw raakte gewond naar Renesse. De laatste 50 jaar was er in het Zuidpoolgebied nog nooit zo weinig zeeijs als nu. Een groot deel van de oceaan rond het vasteland is ijsvrij, melden Amerikaanse onderzoekers. En vicepremier Kaag is niet onder de indruk van de Russische stap om de Nederlandse ambassadeur op het matje te roepen. Moskou ergert zich aan Nederlandse beschuldigingen in het MH17-onderzoek. Volgens Kaag hoort dat allemaal bij het diplomatieke spel. De ABB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er is veel aan de hand op de Nederlandse wegen. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg bijvoorbeeld dicht bij knooppunt Grijshoort, want daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Arnhem kan het beste via Barneveld rijden over de A30 en de A1. Op de A15 Europoort Rotterdam bij knooppunt Benelux zijn ze bezig met een spoedreparatie aan een matrixbord. De hoofdrijbaan is daar dicht, dat bord dat hangt daar op scherp. Vanaf Rozenburg is de vertraging nu ruim een uur. In dat geval kun je het beste via de A4 en de A20 rijden. Op de A58 Breda-Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Oorschot met een vrachtwagen. De weg is daar tot middernacht dicht. Je kunt omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. De andere kant op, daardoor ook een hele lange file tussen Best en Moergestel van 11 kilometer. Daar is de vertraging nu 25 minuten. NPO. Dit is tot 4 uur. Another one. You could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with sit on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild. Wild. Taken. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the deuce. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild. Looking like there's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow. Ja, Wild Thoughts met DJ Khaled, Rihanna en ook Bryson Tiller. We gaan het hebben over sporten. Kijk, sporten, zeggen we allemaal, is gezond. Maar te veel sporten, de vraag is of dat nog steeds gezond is. Daar is een stuk minder over bekend. Toch wordt er steeds meer onderzoek naar gedaan. Gelukkig maar, ook hier in Nederland. Onder meer door inspanningsfysioloog Thijs IJsvogels van het Radboud UMC. 6 jaar lang volgde hij met zijn collega's bijna 300 sportende mannen. En keken ze naar hun kransslagader. Alleen mannen? Alleen mannen. Waarom alleen mannen? Hart- en vaatziekten komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Okay. Dus ook de gevolgen daarvan, zeker op middelbare leeftijd, zijn wat groter voor mannen dan bij vrouwen. En jullie hebben gekeken met name naar de kransslagader. Ja. Je moet me even bijscholen, de kransslagader. Ja, dus je hart is ongeveer even groot als je vuist. En de kransslagader zit aan de buitenkant van het hart. En die voorziet eigenlijk het hart van bloed. Oké, en daar gaat het goed of fout als we gaan sporten? Nou, die zorgt er dus voor, die kransslagader, dat het hart zelf ook bloed krijgt. Dus dat het niet alleen wordt rondgepompt naar de rest van je lichaam, maar je hart zelf heeft natuurlijk ook bloed nodig. Ja. En in die kransslagader kun je kijken of dat er al beginnende hart- en vaatziekten zijn. En dat doen we eigenlijk door een sporter of een patiënt in een CT-scanner te leggen. En daarmee kunnen we plaatjes maken van het hart. En kunnen we kijken ook of dat er kalk zit aan de binnenkant van die kransslagaderen. En wanneer voldeed je aan het criterium sporter? In onze studie was dat... We zijn die studie eigenlijk 10 jaar eerder begonnen. In 2012 tot 2014 hebben we mannen dus gezocht die bij een sportarts kwamen voor een keuring. Die een negatieve keuring hadden, dus waar geen afwijking te vinden waren. En die groep hebben we vervolgens uitgenodigd om dus naar het ziekenhuis te komen om een scan te maken van hun hart. Mm-hmm. En daarbij hebben we gekeken hoe vaak kwam er nou kransslagaderverkalking voor. Atherosclerose. En? Nou, dat bleek eigenlijk dat veel vaker was dan we verwacht hadden. En in 1 op de 5 sporters, dus 21% van de groep, vonden we daar zelfs serieuze kransslagaderverkalking. En de mannen wisten dat niet? Die wisten dat niet, die merkten dat ook niet. Dus ze waren verder asymptomatisch, hadden geen klachten. En het bijzondere aan onze eerste studie was eigenlijk dat we ook hebben gekeken, maakt het nou uit hoeveel je sport gedurende je leven en het risico of het voorkomen op die kransslagaderverkalking? En we vonden dat de sporters die het meest gedaan hadden gedurende hun leven meer kransslagaderverkalking hadden als degene die het minste gesport hadden. Dat was een verrassing, neem ik aan. Ja, dat hadden wij niet verwacht, want je geeft al aan, sporten is gezond. De Gezondheidsraad zegt ook, en meer sporten is beter. En we waren een beetje verbaasd door deze bevindingen. Maar is er een correlatie tussen meer aderverkalking in de kransslagader en sporten? Of is het misschien zo dat mensen die meer sporten al sowieso zich anders voelden en daardoor, snap je, is er echt een direct verband tussen die twee? Ja, nou, dat was een goede vraag. Dank want het je, was nou. Inderdaad een voorgaande studie van Duitse collega's. En die heeft daar ook naar gekeken. En toen zagen we ook wel dat de mensen die kransslagaderverkalking hadden, die hadden vroeger wat vaker gerookt. En er waren allerlei dingen aan de hand dat je dacht, ja, kijken we hier nou naar het effect van sport? Of kijken we hier nou naar het effect van andere leefstijlfactoren? Maar in ons cohort hebben we echt naar de hele sporthistorie gekeken. Dus vanaf de 12e levensjaar tot en met het levensjaar van deelname. Mm-hmm. En daar zagen we ook dat die meest actieve groep eigenlijk gedurende hun hele leven actiever was dan de minst actieve groep. Maar het is toch gek. Het klinkt zo raar dat je meer sport, maar meer verkalking hebt. Want als je meer sport, dan transporteer je je bloed toch meer en vaker en sneller door je aderen heen. Ja, dus hoe het komt, dat weten we ook nog niet. Maar er zat nog een kleine twist aan het verhaal. Okay. Want je kan dan ook nog kijken wat voor type verkalking je hebt. Dat kan een soort van heel veel kalk zijn. Dat kan helemaal zonder kalk zijn en dat kan nog een beetje ertussenin zijn. En we vonden dat die meest actieve sporters, die hadden vaker een superverkalkte verkalking. En dat zijn eigenlijk hele stabiele vormen van die plaks. Dus die hebben de kleinste kans om te scheuren en daardoor heb je ook de kleinste kans op het krijgen van een hartinfarct. Dus een van onze hypotheses was destijds van, okay, we zien in de meest actieve sporters zien we de meeste kalk, maar misschien is dat juist zelfs een beschermend effect, omdat die minder makkelijk scheuren en je risico op een hartinfarct dus kleiner was. Ben je nu niet heel erg geïnteresseerd in hoe het bij topsporters zit? Ook, maar bij topsporters, die zijn natuurlijk nog veel jonger, die zijn vaak onder de 35 is vaak de actieve carrière. En dan zien we eigenlijk dat hart- en vaatziekten, dit soort hart- en vaatziekten eigenlijk nog niet of nauwelijks voorkomen. Wanneer zit je in de risicoleeftijd? 45 plus. Oh. Ja. Dus ik zit in de risicogroep dus nu. Nou, dan kunnen hart- en vaatziekten zich langzaam gaan ontwikkelen. En hoe ouder je wordt. Kijk, uiteindelijk krijgt iedereen een klein beetje kalk. Maar geen kalk is altijd beter dan meer kalk. Maar dat wat je nu zegt is wel interessant. Dus die verkalking, dat weten we dus nog niet. Dat wordt nog dus onderzocht, neem ik aan. Dat zou dus ook ervoor kunnen zorgen dat je aderen minder scheuren. En dat is weer een positief geluid. Precies. Dus na onze eerste studie hebben we geld gekregen van de Nederlandse Hartstichting om vervolgonderzoek te doen, want zij vonden dit ook belangrijk om verder onderzocht te hebben. En toen hebben we die groep dus 6,5 jaar gevolgd over de tijd, gedetailleerd in kaart gebracht hoeveel sport je nou in die 6,5 jaar, hoe vaak train je per week, wat doe je per week. En de vraag die we daarbij eigenlijk hadden is van, gaat het nou om de hoeveelheid sport die je doet die zorgt voor meer kalk, of gaat het om de intensiteit van de sport? En daaruit vonden we, en dat is onze recente studie, dat het eigenlijk alleen om de intensiteit gaat. En dat als je op een superhoge intensiteit sport, dat je dan een grotere toename krijgt van die verkalking van de kransslagaderen. Dus eigenlijk, Arjan roept het al jaren hier trouwens. Hij zegt, je moet gewoon gaan vogelen en wandelen. Je moet gematigd wandelen, gewoon een uur, half uur. Dat is dus beter dan intensief keihard joggen en intervaltrainingen doen. Althans, als je naar dit resultaat kijkt. Precies, als je alleen naar die verkalking kijkt, dan zien we in die groep inderdaad die alleen maar wandelt en misschien vogels gaat kijken. Dat vogels daar... kijken is ook topsport, hè, Humberto? Vergis je niet. Ja, met je ogen, maar niet voor je hart. dat daar qua kalk inderdaad geen gekke dingen gebeuren. Is het, kijk, dat de kans groter is met mannen. Is er nog een kans dat vrouwen wel worden onderzocht in hoeverre hun hart reageert op sporten? Zeker, zeker. Dus ook collega's uit Engeland staan wij ook mee in contact. Die kijken juist ook in vrouwelijke sporters. En daar vonden ze eigenlijk helemaal geen relatie tussen sport en kalk. Nou ja, hoe kan dat dan weer? Nou, dat komt want, eigenlijk... Want dan die theorie zeg maar over de bescherming van die aarde met de verkalking. Dat zou voor vrouwen dan ook moeten gelden. Ja, maar dat komt deels door de hormonen. We weten ook dat het vrouwelijkse geslachtshormoon dat beschermt tegen hart- en vaatziekten. En nadat vrouwen in de overgang zijn gekomen, dan neemt het risico op hart- en vaatziekten ook flink toe in deze groep. Oh, is dat oestrogeen? Ja. Dat beschermt tegen hart- en vaatziekten? Ja. Oh. Ik heb misschien een theorie. Oh, jij hebt een theorie. Luister, een theorie moet je ook wel wetenschappelijk kunnen staven, meneer Dwarshuis. Bij mannen en top en sport heb je natuurlijk de derde helft. En die is wellicht... Dat is wel een vraag die ook binnenkomt. In hoeverre wordt er ook rekening gehouden met de leefstijl, met name voeding en drinkpatroon? Ja, nou, dat vraagt Eduard in onze app, de NPO Radio 1 app. Daar zijn we nu ook naar aan het kijken. We hebben in eerste instantie alleen gekeken dus naar sportkarakteristieken en wat zien we daar. Daarbij houden we ook wel rekening met andere factoren. Maar we zien nu eigenlijk opnieuw dat de meest intensieve sporters dat die meer kalk vertonen als je ze gaat vervolgen. En nu willen we eigenlijk weten ten eerste, hoe kan dat nou? Hè? Dus welke mechanismen liggen daaraan ten grondslag? En speelt de derde helft daar een rol? En de andere vraag die we natuurlijk ook hebben, wat betekent dit op termijn? Hebben die mensen met de meeste kalk, hebben die een betere prognose, een slechtere prognose, eenzelfde prognose ten aanzien van hart- en vaatziekten of events in de toekomst? Super interessant. Inspanningsfysioloog Thijs IJsvogels, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. I can fly, I can Yeah, Robin Thicke met Magic. Ja, het is even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Het is 14 minuten voor 4. Nou, we weten wat dat betekent, hè? Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ga jij het nog hebben over seks? Ja, ik dacht, het is net Valentijnsdag geweest. En het is mooi om eens even het seks- en liefdesleven van vogels onder de loep te nemen. Oké, okay, let's go. Ja, ja, dus dat is nogal interessant namelijk. En ook heel uiteenlopend. En je kan nu ook echt, dit is het moment om een paar heel interessante stukjes liefdesleven te zien bij vogels. Want ze zijn nu bezig met baltsen. Niet batsen, maar baltsen. Ook batsen. Beide ja, trouwens. Ja, ja, daarna batsen. Eerst baltsen. Ja, ja, ja. Maar het liefdesleven, kan je spreken van überhaupt liefdesleven bij vogels? Nou ja, wat is liefde? We hebben natuurlijk door de mensen een soort bedacht concept van wat liefde is. En, gevoelens hebben voor één partner, daarbij blijven. Of... Nou, dat is interessant. Monogamie is veel meer voorkomend dan polygamie bij vogels. Dus een ongeveer 90% van alle vogelsoorten verkiest monogamie boven polygamie. En dan heb je twee soorten monogamie. Ja. Dat is dus sociale monogamie en seksuele monogamie. En wat is sociale monogamie? Sociale monogamie komt veel meer voor. Dus dan voedt een vogelpaar wel samen, brengen ze de jongen groot. Dus in die zin zijn ze monogaam. Maar het kan heel goed zijn dat de kuikens waar pa voor zorgt niet van hemzelf zijn. dat vrouwtje balt met allemaal paard met andere mannetjes. En uiteindelijk vormt zich een paardje en die voelen samen de jongen op. Maar dan is het niet noodzakelijkerwijs zijn het ook zijn kuikens. En wat is zijn belang dat hij dat doet dan? Want ja, dat is toch vaak het belang bij dieren, dat je een bepaald belang hebt om je geen door te geven, de sterkte door te geven. Omdat veel vogelkuikens zijn in hun eerste levensfase zijn heel kaal, hulpeloos, blind. En dat vereist echt veel ouderzorg. Dus twee toegewijde ouders. Ja, dus... en je hebt dus ook, daarnaast heb je dus seksuele monogamie. Bijvoorbeeld bij zwanen zie je dat bij veel roofvogels, waarbij echt jaar in jaar uit dezelfde partners ook samen paren en ook samen de jongen grootbrengen. Heb je wat dat betreft vogelsoorten die waar je met meer interesse of met gevoelens naar kijkt op dit gebied? Nou, ik vind de eenden heel interessant. En dat is juist omdat zij een beetje de seksuele vrijbuiters zijn van het vogelrijk. En Nederland is ook nog eens, zoals ik al eerder hier heb verteld, een fantastisch land om watervogels te kijken. En dan met name eenden. En nu, februari, is de tijd om dat baltsgedrag bij eenden te zien. En dat is echt waanzinnig. Ik zal beginnen met mijn lievelings eendje om te zien baltsen. Dat is de wintertaling. Is dat die eend met de groene zijstaart? Ja, ja, dus ze hebben een prachtige, fijn gemarmerde flank. Een geel kontje. En dan een bruine kop met een groene zijkop. Echt een waanzinnig beest. Ik heb ook geluid meegenomen van een groep baltsende wintertalingen. En dan hoor je dit. En wat je hier ziet, als je hier beeld bij zou hebben, dan zie je één vrouwtje, die is bruin gekleurd, zie je zwemmen. En dan vijf heel opgewonden mannetjes die daar omheen zwemmen. Die zetten hun achterkruinveertjes op en dan komt het. Dan doen ze een soort body roll. Dus ze gaan naar voren in het water, dan knikken ze hun kopje naar achter en dan lanceren ze zichzelf een soort paar centimeter naar achter in het water. En dat aan de lopende band. Dus dat is echt, dat is waanzinnig. En ja, wintertalingen kan je zien bij ondergelopen natte graslanden, moerasgebieden. En dit is de tijd om dat baltsgedrag te zien. Landje van Gijssel? Ja, dat is de topplek. Ja, daar, als je daar gaat staan, heb ik het ook wel vaak gezien. En dat is waanzinnig. Ik had een artikel gelezen, Arjan. Ik weet niet of jij het weet. Over, kan ik dat zeggen op de radio? Ja, ik bedoel, het is een wetenschap. Hangt vanaf in wat voor blad. Nee, het is een wetenschappelijk stuk. Het ging over de eendenvagina. Ja, want, ja, de cloaca, ja. Ja, de, ja, nou ja, het werd zo genoemd omdat ja, onderzoek aan... Oh, kom je daarop? Ja, over de kurkentrekkervormige... Precies, ja, dat is precies die! Je maait het gas weer voor mijn voeten weg. Dat is, ik ben daar iets aan het opbouwen. Sorry. Umberto, ja. Dit is een soort die is een exoot. Dus die is in Nederland in hele kleine aantallen komt die voor als exoot. Dus van origine een Noord-Amerikaanse soort. Dat is de rosse stekelstaart. En die heeft een fascinerend waltsgedrag. Want wat die doet, die verzamelt lucht onder zijn borstveertjes. En dan slaat hij met zijn kin en zijn snavel op zijn borst. En dan creëert hij een soort belletjescherm. En dat maakt een bizar geluid, heb ik ook meegenomen. En het is voor dat vrouwtje is het een waanzinnig gezicht ook. Die ziet de hele tijd zo'n scherm met belletjes. Wat een schitterende vogel. Ja, maar dat is niet alleen bizar. Want deze vogel heeft in verhouding tot zijn lichaam... de langste penis van alle gewervelden. Ja, en dan penis in de zin van... vogels hebben een cloaca. Dus die hebben een, ja, je moet dat zien als een soort stempel. Een lichaamsopening waar zowel de ontlasting uitkomt... maar ook de eieren door worden gelegd. En ook de sperma uitkomt. En die rosse stekelstaart die heeft een kurkentrekkervormige 40 centimeter lange cloaca. 40? Ja, als je maar... Beetje als dit snoer waar mijn koptelefoon aan vast zit. En dus een vrouwtjeseend, die heeft diezelfde kurkentrekkervormige cloaca, maar dan inwendig en tegenovergesteld. En dat past precies in elkaar. Ja. En wat je dus deze tijd van het jaar vaak ook ziet... bij wilde eenden bijvoorbeeld... die hebben niet zo'n lange kurkentrekkervormige cloaca... maar een 13 centimeter lange... Respect. Ja, als nog eens... Voor een eend. Maar wat je dan ziet, is en dat ziet er soms verschrikkelijk uit... dat iedereen heeft dit wel eens hier gezien... dan zie je een vrouwtjes wilde eend er in de gracht of in een parkje... en dan die wordt belaagd door 5 of 6 mannetjes. De kop wordt onder water gedrukt. En dat is dus, ja, dat kan je interpreteren... als het vogel-equivalent van een groepsverkrachting. En dan... maar zij uiteindelijk, het ziet er barbaars uit. En soms kan zo'n vrouwtjes eend ook echt komen te overlijden. Maar zij kiest wel welk mannetje ze uiteindelijk mee paart. Zij bepaalt. Ja, zij bepaalt, want die kurkentrekker vorm van dat mannetje... moet precies bij haar naar binnen passen. En dat kan niet zomaar. Het is niet dat hij even zijn cloaca tegen die van haar kan drukken. En ja, die wilde eenden die kunnen daar zo ver in gaan... Dat je natuurlijk dat is een van de meest bizarre verhalen uit de Nederlandse ornithologie. Dat is natuurlijk het beroemde geval door Kees Moeilijker ontdekt. En dat is de homoseksuele necrofiele wilde eend. En wat gebeurde er? In 1995 zat Kees Moeilijker, die was aan het werk. Toen nog voor Naturalis. En toen hoorde hij een knal tegen het raam. En wat zag hij? Een mannetjeswilde eend had zich doodgevlogen tegen de ruit. Die lag dood op de straat. En toen kwam een ander mannetjeswilde eend. Die kwam meteen, die landde ernaast. En die begon als het ware de liefde te bedrijven met dat nog... verse mannetjes eendenlijk. Ja, dus dat heeft hij beschreven. En daar heeft hij de IG Nobelprijs voor gewonnen. Voor zijn onderzoek. En dus dat is ook waanzinnig. Maar er is ook nog een bizarder seksleven. Vind ik misschien wel de hegemussen. De hegemus. Ja, dat is dit geluidje. Wil je even... Het vrolijke riedeltje. Dat kan je veel horen nu. Maar achter dat riedeltje krijg je een intrige van de ménages à trois. Dus de hegemus, die gaat vaak... heb je 2 mannetjes die samen met een vrouwtje... als het ware om een vrouwtje strijden. En uiteindelijk kiest ze vaak om samen met die 2 mannen... de jongen op te voeden en ook om en om met ze te paren. De hegemus is trio's allemaal. Ja, en wat je ook ziet, vaak zie je een mannetje... die pikt dan in de cloaca van het vrouwtje... en die pikt dan eigenlijk het zaad van het mannetje ervoor... uit de cloaca van zodat het vrouwtje. Zodat hij kan vervangen met die van hem. Ja, dat doen ze ook. Ja. Mijn hemel, man. Deze rubriek wordt alleen maar interessanter. Elke en week smeriger. Weer. En daarom volgende week weer. Heel veel dank allen. Veel plezier bij 1 vandaag. Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast.